Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Cumanız mübarek olsun. Allah-u Teala Hazretleri dünyanın ve ahiretin her türlü hayırlarına ve Cuma gününün bereketlerine, nimetlerine, mükafatlarına cümlenizi erdirsin. Bu güzel mübarek gün, Müslümanların mübarek günlerinin en kıymetlisidir Cuma günü. Bu Cuma, Muharrem ayının 9'u oluyor. Cumartesi günü de onu oluyor. Biliyorsunuz Muharrem Hicri senenin 1. ayıdır. Yani 9 gün önce 1421 Hicri yılına efendim girdik. Hayırlı olsun bütün ümmeti Muhammed hakkında, sizler hakkında, sevdikleriniz, yakınlarınız, dostlarınız hakkında. 9 günde geçmiş oldu. Yarın yani cumartesi günü efendim Aşure günü olacak. Yani 10. gün olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bugün de oruç tutmayı tavsiye buyurmuştur hadisi şeriflerinde. Ve Mekke'deyken de, Mekke-i Mükerreme'deyken, hicret etmeden önce de tutmuştur. Medine'deyken de efendim tutmuştur. Bu husustaki hadis-i şeriflerinden bazılarını bu sohbetimde nakletmek istiyorum. Cumartesi günü oruç tutmayı size hatırlatmak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İbn-i Asakir, İbn-i Cerir, efendim Ahmed İbn-i Hanbel'in rahmetullahi aleyhi mecmain rivayet ettikleri bir hadis-i şerifte buyuruyor ki Sumu yevme aşura'e ve halifu fihil yehude ve sumu kablehu yevmen ve ba'dehu yevmen. Bu Peygamber Efendimiz'in Şevval'in, şey affedersiniz, Muharrem'in 10. günü oruç tutmayı tavsiye eden hadis-i şeriflerinden birisi. Bu Aşure diye biz, Aşure, A'sı kısa, Aşure diyoruz. Ama Arapça'da ayından sonra Elif var, A, ondan sonra Şin'den sonra Vav var, uzun yani, Aşu, R'den sonra da Elif var, Elif'ten sonra da efendim Hemze var, Aşura diye kullanılıyor. Yani Arapça fasih kelime böyle. Muharrem'in 10. günü demek. Bunun dinler tarihinde yani Hazreti Adem, Nuh aleyhisselam efendim ondan sonraki peygamberler Musa aleyhisselam zamanından efendim mübarek, mutlu, güzel, sevindirici, müminleri sevindirici bir takım olayların vuku bulduğu bir gün olması dolayısıyla tarihi derinliği var. Efendim o bakımdan bugün de oruç tutmak iyi. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Sûmu yevme aşura. Aşure gününde oruç tutunuz ama ve halifu fihil yehude ama Yahudiler de tutuyorlar Musa aleyhisselam Firavun'dan bugün kurtuldu diye. Efendim tabi Musa aleyhisselamla da mukayyet değil. Nuh aleyhisselam da efendim tufanının sıkıntılarından bugün de kurtulmuş oluyor. Yani daha öncesinden de bu günün bir önemi var. Bu günün önemi dolayısıyla mübarekliği, müminleri sevindirici olayların efendim sene-i devriyesi, sene içindeki efendim tekerrür günü olması dolayısıyla oruç tutulmasını Yahudiler bak bunlar bizi taklit ediyorlar diye efendim yanlış anlamasınlar, yanlış yorumlanmasın diye diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem halifu fihil yehude. Yahudilere muhalefet edin. Ve sumu kablehu yevmen ve badehu yevmen. Öncesinden ve sonrasından bir gün oruç tutun. Yani 9'undan 11'inden 11'inde de oruç tutarak onlardan farklılığı efendim ortaya koymak istiyor. Biz yani Müslümanlar efendim Allah-u Teala Hazretlerinin gönderdiği bütün peygamberleri Hazreti Adem atamızdan itibaren Nuh aleyhisselamdan, İbrahim aleyhisselamdan efendim hepsini kabul ediyoruz. Musa ve İsa aleyhisselama kadar hepsinin de peygamber olduğunu bildiriyoruz. Bilsinler efendim sıradan insanlar olmadığını. Çünkü eski ümmetlerden bazıları bizim peygamber tanıdığımız bazı kimseleri peygamber olarak bilemiyorlar. Efendim mesela Süleyman aleyhisselam gibi, Davud aleyhisselam gibi kimseleri. Halbuki onlar da Allah'ın peygamberleri. Biz o bakımdan peygamberleri tasdik edici şahitleriz. Ümmet olarak önemli kişileriz. Ümmet-i Muhammed önemli bir ümmet. Çok mühim. Onlar için de böyle can kurtaran simidi gibi. Öteki din mensuplarının yani eski peygamberlere inanmış insanların torunlarının O peygamberlerin öğrettiklerini sonradan değiştirmişler, bozmuşlarsa onları da düzeltiyoruz. Yani hatalarını, itikattaki, inançlarındaki hataları varsa Allah-u Teala Hazretleri, onlar şurada yanılmışlardır, öyle yapmaları benim rızama uygun değildir diye bildirdiği için Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde bunları bize bildirmiş. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri de onların efendim inanç konusundaki çok büyük yanlışlıklarını beyan ediyor. Efendim inanca aykırı, efendim Allah'ın rızasına aykırı sözlerini belirtiyor. Bunların yanlış olduğunu Kur'an-ı Kerim'den ve Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinden anlayıp hatalarını düzeltmesi lazım. Eski din mensuplarının yanlışlıklarını, şirklerini, kafirliklerini veya küstahlıklarını, edepsizliklerini efendim bırakmaları lazım. Tabii biz asıl aslını öğrettiğimiz için ve aslını tabi olduğumuz için efendim inancın Allah'ın rızasına uygun olarak asırlar boyu devam eden asıl inanca bağlı olduğumuz için ve hepimizi bugünkü dünya üzerindeki birçok din mensuplarını birleştirecek olan İbrahim Aleyhisselam'a bağlılığımızı, onun tertemiz efendim tevhid inancına bağlı olduğumuzu da Peygamber Efendimiz millete İbrahim'e Hanifa diye bildirdiği için bizim durumumuz taklit değil, düzeltme ve en doğru yol olmuş oluyor. Onun için Peygamber Efendimiz bu hususun belirtilmesini, vurgulanmasını istediği için önceden ve sonradan oruç tutmayı tavsiye ediyor. Başka hadis-i şeriflerde var bu konuda. Efendim, mesela Deylemi'nin Abdullah İbni Amr radıyallahu anh'ten beyan naklettiğine göre sevabını belirtmek için buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, men same yevmez ziyneti edreke mafatehu min siyami seneti, yani yevme aşura, kim zinet günü orucunu tutarsa senenin öteki oruçlarından tutamadıklarını telafi etmiş olur. Yani mesela Zilhicce'nin oruçları vardı, Arefe gününün orucu vardı, Şevval'in oruçları vardı. Efendim Muharrem'de efendim yani yevme arafe diyor. Yevmü zinenin aşure günü, yevme aşure diyor. Efendim yevmü zine kelimesinin aşure gününü ifade ettiğini beyan etmiş oluyor. Demek ki aşure günü oruç tuttu mu senenin öteki günlerinde tutulsa sevap kazanılacak olan oruçlardan yolculuğu, mazereti, hastalığı sebebiyle, herhangi bir sebeple kaçırmış olduğu oruçlar varsa onları da telafi etmiş oluyor. Yani onların sevaplarını da yakalamış oluyor. O bakımdan bugün oruç tutmak uygundur diye Efendimiz beyan etmiş oluyor. Buradan anlıyoruz ki aşure gününün bir adı daha var. Yevmüz zine. Efendim zinet günü. Yevmüz zine. Tabi zine kelimesi efendim üzerinde durulduğu zaman sonundaki H harfi okunur. Geçildiği zaman zineti diye T olarak okunur. Biz Türkçe'ye Türkçeleşmiş, Osmanlıcalaşmış haliyle zinet olarak almışız kelimeyi. Zinet günü, süslenme, tezeyyün günü, efendim bayramlık, bayram günü, herkesin güzel elbiselerini giyme günü gibi bir anlama geliyor. Bu zinet gününde kim oruç tutarsa senenin öteki kaçırdığı oruçlarını da telafi etmiş olur. Yani yevme aşure. Bu sözüyle aşure gününü kastettiğini efendim böylece de hadisin sonunda beyan etmiş oluyor. Diğer bir hadis-i şerifte var. O gün sabahleyin ashabına ilan ettirmiş Peygamber Efendimiz. Ahmed İbni Hanbel'in, Buhari'nin, Müslim'in, Tirmizi'nin efendim Selemetübnül Ekva radıyallahu anh'ten ve Müslim'in de bir başka hanım sahabiyeden rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Buyuruyor ki Efendimiz, ezzin finnasi en men kâne ekele fel yesum bakiyyete yevmihi ve men lem yekün ekele fel yesum fe innel yevme yevmü aşura. İnsanlara seslen, ilan eyle demiş. Belki Bilal-i Habeşi radıyallahu anha, belki de başka bir zata emretmiş olabilir ama umumiyette ezanı ve böyle ilanlara gür sesli Bilal-i Habeşi Hazretlerine ilan ettirirdi Efendimiz. İnsanlara seslen, ilan eyle ki bugün şimdiye kadar bir şey yemiş olan da efendi yemiş olsa bile, biraz bir şeyler atıştırmış olsa bile, fel yesun bakiyete yevmihi, gününün geriye kalan zamanında oruç tutsun. Yani yemiş bile olsa ondan sonra yemesin, gene o sevabı kaçırmayacak demek ki, kaçırmamış olacak. Efendimiz tavsiye ediyor böyle. Ama yememiş olan da yemesin efendim, oruç tutsun. Çünkü bugün fe innel yevme, çünkü bugün yevmi aşure, aşure günüdür, oruç tutmak iyidir demek istiyor Peygamber Efendimiz. Hatta yemiş olanların bile bundan sonra bir şey daha almayıp akşama kadar aç durarak, yani kazara yemişse, o günün aşure günü olduğunu unutmuşsa bile yemeden durmasını efendim tavsiye etmiş oluyor. İşte bu sebeplerden demin okuduğum hadisi şerife de efendim nazar dikkate alırsak, Efendimiz de kendisi tuttuğu için bu aşure gününde oruç tutmak sevap. Ama zaten kardeşlerime bir şey hatırlatmak isterim. Yani oruç sadece İslam'da Ramazan'da değildir. Ramazan'ın dışında da oruçlar vardır. Ve Ramazan'ın dışında o tutulan oruçlardan da çok çok sevaplar alınır. Mesela Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten Hatib-i Bağda bir Sehli İbni Sa'd radıyallahu anh'ten rivayet etmiş. Efendim Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten de gelmiş. Ben sâme yevmen tatavvan lem yutlu aleyhi ahede lem yattali aleyhi ahedun lem yardallaha lem yardallahu lehu bi sevabin dunel cennet. Bir kimse, kimse duymadan, kimseye belli etmeden, kimseye fahş etmeden, oruç tuttuğunu ilan etmeden, belli etmeden, Allah rızası için böyle tatavvu olarak sevap kazanmak maksadıyla bir oruç tutarsa bir gün, Allah-u Teala Hazretleri onun mükafatının cennetten başka bir şey olmasına razı olmaz. Yani böyle güzel tutmuşsa ona cennetlik olmayı nasip eder buyuruyor. Onun için bu Ramazan'daki güzel oruçları da efendim kardeşlerimiz, ben zaman zaman hatırlatıyorum onları tutmalarını. Bu hususta da Ramuzül Ahadis'in 425 ve 426. sayfalarında pek çok hadis-i şerifler var. Onları açıp okurlarsa zaman zaman efendim oruçları tutarlar. O sevapları kazanırlar. Demek ki cumartesi günü için bugünkü konuşmamızdan, sohbetimizden, vaazımızdan oruç tutmayı tavsiye etmiş oluyoruz. Bir de tabii pazar günü de tutacaklar. Çünkü Yahudilere benzememek, onlara muhalefet etmiş olmak, onlardan daha ötelere, derinlere gittiğimizi beyan etmiş olmak için, belirginleştirmek için efendim ilave de etmemiz lazım. Onun için pazar günü de oruç tutarsınız. İnsan işe gitmediği zaman, evde olduğu zaman oruç da daha kolay tutulur. Efendim hane halkı da tutar. Hep birden efendim sevapları alırsınız. Biz de duadan unutmazsınız. Bu bir. Efendim bundan başka aşure günüyle ilgili olarak bu haftanın içinde size hatırlatırsam faydalı olacak olan şeylerden bir diğeri de efendim bugün de eğer çoluk çocuğunuza evin içine efendim böyle çok şeyler alır da yiyecek içecek bolluk bereket hediye çok olursa bu da uygun olur. Bunu da yapın. Bu hususta da iki hadis-i şerifi okumak istiyorum size. Efendim birisi Ebu Said el-Hudri Hazretlerinden Kayadisi ve Mevahibille Dünniye ve diğer kaynaklarda İbn Mesud'dan ve Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten efendim rivayet edilmiş. İbn Abdülber'de, İbn Hibban'da, Beyhakî'de, İbn Adî'de şöyle metni: Men vessa'a ala iyalihi fi yevmi aşura'e ve sallahu aleyhi fi senetihi külliha. Manası şöyle: kim çoluk çocuğuna, aile halkına bu aşure gününde bir genişlik, bolluk sağlarsa, yiyecek, içecek, giyim, kuşam efendim hususunda evde şöyle bir şenlik, bolluk olursa, çarşıdan bir şeyler alınıp getirilirse eve, efendim Allah da ona, böyle yapan aile reisine bütün sene içinde tamamen bolluk, bereket ihsan eder, genişlikler, efendim rızık ve nimet çokluğu bahşeder. Efendim bir hadis-i şerif bu. Aynı konuda diğer bir hadis-i şerif efendim Cabir radıyallahu anh'ten men vesa'a ala nefsihi ve ehlihi yevme aşura'e vesa'a allahu aleyhi saire senedihi, aynı manaya geliyor tabi şey olarak, anlam olarak. Kim kendisinin bizzat kendi şahsı üzerine ve ailesi üzerine bolluk ve genişlik sağlarsa aşure gününde, yani nimet, yiyecek, içecek, giyecek filan konularında bol bol efendim cömertçe böyle ikram ve şey verirse, sağlarsa kendisine de, yani efendim Allah-u Teala Hazretleri senesinin, o senenin öteki günlerinde de ona bolluk, bereket, genişlik, ihsan eyler. Demek ki aşure gününde, yani cumartesi günü oluyor, çarşıya, pazara çıkacağız. Filelerimizi, çantalarımızı, efendim eskiden file kullanılmazdı. Zembil denilen, içine konulan şey görünmeyen şeylerle, çarşıdan, pazardan bir şeyler getirilirdi. Bu fileler hafif oluyor tabii. O bakımdan güzel, çok şey alıyor, güzel. Fakat içindeki malzeme görülüyor. Eskiden alınan şeyleri göstermeyi alamayanların canı çeker, üzülürler diye büyüklerimiz uygun bulmamışlar, göstermemişler. Yani içi görünmeyen torbalarda veyahut zembil dediğimiz efendim kaplarda pazar malzemesi eve getirmişler. Yani üzüm var, işte bak efendim bilmem elma almış, işte efendim sebzelerden, meyvelerden, eyvah renk renk şunlar, şunlar, şunlar, ay şunu canım ne kadar istedi filan demesin alamayan fakirler diye. Böyle bir nezaket, zerafet. Hatta yemek dükkanlarının bile şey tarafları boyalı olurdu. Efendim sokak tarafları, yani parası olamayan, içeri giremeyen, yemek yiyenler görüp de ağzı sulanmasın diye. Bu eskilerin töresi. Tabii kendileri bir yemek yaptıkları zaman konu komşuya da dağıtmak vardı. Bunun kokusunu onlar da duymuştur. Canları çeker diye. Hadi bakayım kızım, al bu tabağı, şu komşu teyzenin kapısını çalıver, bunu ona hediye ediver. Hadi bakalım bir daha gel, ondan sonra şu tabağı da öteki komşuya efendim götürüver diye. Veyahut efendim böyle meyvelerden, şeylerden, bağdan, küfeden bir şeyler geldiği zaman etraftaki görenlere, komşulara verilirdi yani. Göz hakkı olarak burundan, şeyden duymuşsa kokusunu, canı çekmişse, canı ister diye böyle iyilikler olurdu. Komşular arasında hediyeleşmeler olurdu. Tabii bir de bu aşure gününde bizim örfümüzde bir şey daha var. Efendim buğday, efendim üzüm, fındık, fıstık, efendim bilmem çeşitli böyle kuru yiyecekler ve tatlı, incir vesaire, kayısı parçaları katılarak bir güzel tatlı yapılıyor. Efendim hoş kokulu, gül kokulu, efendim üzerine nar filan konuluyor, ceviz filan dövülüyor, neyse fındık, ceviz vesaire, güzel bir tatlı oluyor. Buna da aşure tatlısı diyoruz, aşure diyoruz efendim kısaca. Tatlısını kullanmadan kelimeyi tek olarak da kullanıyoruz. Bu da evlerde efendim gelenek olarak, töre, adet olarak yapılıyor. Konu komşuya da dağıtılıyor. Bir hayır olduğu olsun, sevap kazanılsın diye. Aşure günü efendim tatlı dağıtılıyor komşulara. Bu da güzel bir şey. Hem dedelerimizin güzel adetini devam ettirmiş oluruz, hem de bazı kimseleri efendim sevindirmiş oluruz. Onun için inşallah böyle güzel güzel aşure tatlısını da yaparsınız. Kaselere, efendim tabaklara koyup konu komşuya hediye edersiniz. Çünkü hediyeleşmek muhabbetin artmasına sebep olur. İslam da muhabbete çok önem veriyor. Yani Müslümanlar arasında efendim muhabbet olması, insanlar, komşular arasında geçim olması, ailenin fertleri arasında sevgi saygı olması, milletin fertleri arasında efendim böyle uyum ve sevgi, bağlılık, muhabbet olması çok önemli. Osmanlı dedelerimizden Allah razı olsun ki çeşit çeşit ırklardan, çeşit çeşit insanları konuşan insanların ne kadar güzel huzur içinde, hatta Müslüman olmayanları bile huzur ve esenlik içinde 7 asır bir arada yaşatmışlar. Şimdi Osmanlılarla ilgili elime gelen bazı yeni neşriyatı da takip ediyorum, okuyorum. Hatta dikkatimi çekti. Ukrayna, yani Rusya'dan ayrılan, efendim, Rusya'nın Avrupa tarafındaki, efendim, başşehri Kiev olan tarafı Rusya'nın. Biz eskiden Sovyetler Birliği diye biliyorduk ama onlar kendilerini Ukrayna diyorlar. Tabii onlarla biz bir ara komşuyduk. Çünkü Romanya'dan, Besarabya'dan, efendim, Karadeniz'in kuzeyine kadar, Kırım'a kadar Karadeniz daima Müslümanların, Türklerin bir gölü gibiydi. Karadeniz sahillerinden Kırım'a efendim gemiler giderdi. Tuna'ya gemiler giderdi. Benim rahmetli profesörüm Necati Hüsnülübel Bey'in gülerek anlattığı bir şey vardı. Bizim dedeler diyor, derdi rahmetli, efendim, Tuna'ya gemilerle, Trabzon'da kendisi sefer yapardı. Efendim, işte biz şimdi böyle kaldık falan diye, yani dedelerinin oralara sefer yaptığını, böyle ilişkilerimiz vardı. Yani Karadeniz İktisadi Birliği Osmanlılar zamanında kurulmuştu. Ve milletler de, o Ukraynalı'nın sözünü söyleyecektim asıl. Yani biz demiş, Osmanlı'ya karşı Ruslarla işbirliği yaparak iyi bir iş yapmadık. İki tarihçi çıkmış uluslararası bir toplantıda. Efendim, biz demiş, Osmanlı'ya karşı Ruslarla işbirliği yaparak yanlış bir tarihi tercih yaptık. Keşke Osmanlılarla birlik olsaydık, o zaman bizim istikbalimiz, bugünümüz daha da iyi olacaktı demiş. Bana ilginç geldi. Şu bakımdan da önemli. Efendim, biz çevremizdeki milletlerin ruhiyatını, hissiyatını, efendim, fikriyatını iyi takip etmiyoruz. Yani onlar bizim hakkımızda neler düşünüyorlar. Eğer bir takip etsek, bizim dünya üzerinde ne kadar çok hayranlarımız olduğunu, bizi ne kadar seven seyen insan olduğunu daha iyi anlayacağız. Bir de çevremizdeki, tabii, düşmanlıkları da anlarız, tedbir alırız. Dostlukları da anlatır, anlarız, el uzatırız. Onlarla birlik ve beraberlik içinde. Çünkü bütün insanlar kardeştir, beni Adem'dir. Adem atamızın evlatlarıdır. Yani güzel, efendim, gelişmeler olur. 20. yüzyılda bunu yapmalıyız, gecikmişiz. Şimdiye kadar yapmamışız. Efendim, inşallah bundan sonra çevremizi daha iyi inceleyelim. Müslüman kardeşlerim, efendim, beni dinleyen kardeşlerim bu hususu çok dikkat etsinler. Yani ben talebelerime de söylerdim. Çevredeki ülkelerin dillerini öğrenin diye bu Kafkasya'yı iyi incelememişiz maalesef. Balkanları iyi incelememişiz, Afrika'yı incelememişiz, emrimizin altındaki, idaremiz altındaki diyarları iyi tanımamışız, efendim, tanımamışız, düşmanların gelişmesini engelleyememişiz, içimizde çetecilerin çıkıp böyle kocaman güzel, efendim, Devlet-i Aliye'mizi parçalamasını engelleyememişiz. Şimdi de hala güzel, efendim, ülkemizi bölmek isteyenler var, parçalamak isteyenler var. Onlara karşı da tabii uyanık olmak, tedbirli olmak lazım. Muhabbet fırsatlarını da yakalayınca hiç kaçırmamak lazım. Ve o muhabbet mayasını mayalandırıp, efendim, çoğaltıp yaymak lazım ki dünya bir gülistan olsun. İnsanlar gülistan birbirleriyle hoş geçinsinler. Bu harpler, darplar, baskınlar, katliamlar, efendim, ırk soykırımları, efendim, bu zulümler, gözyaşları dinmeli. Bunu dindirecek ancak inançtır, Allah korkusudur, efendim, ahiret duygusudur, hesap verme, efendim, endişesidir. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkacağım, yaptıklarımdan dünyada hesap vereceğim diyen insanlar bunu yapabilir. Onun için beni dinleyen kardeşlerimden rica ediyorum, çevreleriyle çok yakından ilgilensinler, her şeyi gayet iyi takip etsinler, güzel fırsatları güzel değerlendirsinler. Efendim, kötü gelişmeler varsa onların karşısında da karşı tedbirleri almak gerekiyor. Mesela bu en son olay olarak bir, efendim, top karşılaşmasında o vesileyle gelmiş seyircilerin taşkınlık yapması, kavga çıkması, bir iki kişinin yaralanarak, şişlenerek öldürülmesi acı bir olay. Öbür tarafın taşkınlığı acı, tabii bir tarafında, efendim, böyle yapması uygun değil. Bunun karşısında karşı düşmanlıklar var, belirmiş, efendim. Tabii bunların hepsini gayet dikkatle takip etmek lazım. Ne yaparız, nasıl engelleriz kötü gelişmeleri, iyi gelişmeleri nasıl sağlarız diye hepimiz sorumluyuz. Derin derin düşünmeliyiz. Gereken çalışmaları yapmalıyız. Tedbirleri almalıyız. Bizlere daha çok gayret düşüyor. Çünkü biz sırf kendi nefsimiz için yaşamıyoruz. Bir de toplum için yaşıyoruz. İslam için yaşıyoruz. Efendim, tüm kardeşlerimizin, hatta tüm insanların iyi olmasını istediğimiz için Pakistanlı'nın durumu da bizi ilgilendiriyor, Hindistan'da ilgilendiriyor, Keşmir'de ilgilendiriyor, Malezya'da ilgilendiriyor, Çin'le. Şimdi ben diyorum ki arkadaşlarıma, aman çocuklarınızı Çin'le ilgili olarak yetiştirin bazılarınız. Çok önemli, çünkü dünya nüfusunun çok önemli bir kısmı ve hızla kalkınan büyük bir devlet Çin. Bunun dilini ben genç olsaydım öğrenirdim diyorum. Efendim, arkadaşlarıma da tavsiye ederim. Çin bize uzak değil. Orta Asya ülkeleri, onların lehçelerini kardeşlerimiz öğrensin demiştim. Bazıları bu hususta gayret gösterdiler. Hatta dil bilgisi kitapları yazdılar. Bu yakın çevremizdeki diller de önemli. Yunanistan önemli, Bulgaristan önemli. Bu efendim Saraybosna'mız bizim canımız, başımızın tacı, gönlümüzde müstesna yeri var. Kafkasya efendim öyle. Çevremizdeki komşular hepsiyle efendim iyi ilişkilerimizi geliştirecek çalışmalar yapmaya gayret edelim. Hatta ben her ülke için bir dostluk derneği kurmayı kardeşlerime tavsiye ediyorum. Kim oralarla ilgiliyse, oraların dillerini biliyorsa, köken itibariyle efendim ilgili olduğu, dedelerinin ilgili olduğu yerlerse o ülkeyle ilgili dernekte görev alsın. Cihana muhabbeti yayalım. Efendim, insanların kardeş olduklarını onlara hatırlatalım. Efendim, çünkü dünyaya efendim güzel şeyleri getirecek olan inançlı, insaflı, merhametli insanlardır. Bizleriz, Müslümanlardır. Ötekiler efendim fabrikası çalışsın diye, silahı satılsın diye milletlere harp açtırtıyor birbirine. Çeşitli siyasi dalavereler oluyor. Entrikalar, efendim, dolaplar çevriliyor. İnsafsızlıklar oluyor. Takip edemiyoruz Afrika'daki olayların efendim perde arkasını, efendim bilmem Güney Amerika'daki olayları, ama Balkanları, Kafkasya'yı biraz daha iyi görüyoruz. Efendim, onlarda iş yok. Yani bugünün efendim medeni dediğimiz insanları materyalist oldukları için kesesini doldurmayı düşünüyorlar. Gene insanlığa fayda sağlayacak olanlar varsa bizleriz. Onun için görevimizi bilelim, ona göre çalışalım. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.